Tapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatulala sa mundo, sa mundo. Hindi mo maiisip, hindi mo makikita. Mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Pasulo, pasulo.